ثانیه ها دقیقه ها عشق تو رو داد میزنم، یاد چشای عاشقت مونده تو این خاطر من، عطر نوازشگرت و پر شده تو سینه من، شوق دوباره دیدنت برده دل از دیده من، این من چشم انتظار با همه بیتایی من، عشق من به جز عشق تو که فریادی ندارم، خوب من به جز یاد تو دیگر یادی ندارم. جز عشق تو که فریادی ندارم، خوب من به جز یاد تو دیگر یادی ندارم. یادم تو دیگر یادی ندارم.